Trójka budzi. Minęła godzina piąta. Z tej strony Justyna Grabasz. Dzień dobry raz jeszcze. Kiedyś facetowi ze skarżyska, co werwą tryskał, w ciągu paru chwil obrzydło wszystko. Zbrzydło mu życie, z którym trzeba się za bary brać. Ciągle w kącie grzecznie stać, statystować zamiast główne role grać. Więc mówi pora zwiać, plecak z szafy wziąć, kolesiu skląć, w PKS wsiąść. Raz na całość raz, do dychy ciśnie szofer gaz. PKS znać, by z głównych ról najlepsze brać. Głęboki wdech, no i z życia wreszcie śmiech. Facet co się wyniósł ze skarżyska, by zmienić wszystko. Jak 500 w wielkim mieście błysnął, ale zgasł, mimo że się sprawdził w jednej z głównych ról. To pod żebrem jakiś ból, to znów nuda, bo co każą, trzeba grać. Więc mówi pora zwiać, plecak z szafy wziąć, kolesiu skląć, w PKS wsiąść. Raz na całość raz, do dechy ciśnie szofer gaz. Hej, hej! KSM dać, by z głównych ról najlepsze brać. Głęboki wdech, no i z życia wreszcie śmiech. Plecak z szafy wziąć, kolesiów skląć, PKS wsiąść. Raz na całość raz, do dechy ciśnie szofer gaz. KSM dać, by z głównych ról najlepsze brać. Głęboki wdech, no i z życia wreszcie. Plus dwa to czasem PKS-ów pięć i odmiany jakieś chęć. Mówił facet, gdy już życia dosyć miał. Tak mówił, zanim zmiał. Plecak z szafy wziąć, kolesiu skląć, w PKS wsiąść. Raz na całość raz, do dechy ciśnie szofer gaz. Hej, PKS-em znać, by z głównych ról najlepsze brać. Głęboki wdech, no i z życia wreszcie śmiech. Plecak z szafy wziąć, kolesiu skląć, w PKS wsiąść. Raz na całość raz, do dechy ciśnie szofer gaz. PKS-em dać, by z głównych ról najlepsze brać. Głęboki wdech, no i z życia wreszcie śmiech. Mam nadzieję, że skorzystają Państwo z tych doskonałych porankowych rad. Andrzej Zaucha i piosenka na przebudzenie. A my tę drugą godzinę audycji Trójka Budzi rozpoczynamy samplową zagadką, kto to słyszał. Ja prezentuję na antenie utwór, a Państwo zgadują, jakie ukrywają się w nim sample. A ja po godzinie 5.30 zdradzę, jakie jest rozwiązanie. No to słuchamy. To the hip hop, the hip it, the hip me to the hip hip hop. You don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang. Don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice.

Od 1990 roku występuje w prywatnym teatrze Kores w Katowicach. Jest współzałożycielem kabaretu Kałamarz i przy okazji, uwaga, kapitanem hokejowej reprezentacji artystów polskich. A wychodząc poza granice naszego kraju, kolejna data urodzinowa. W 1963 roku urodziła się, proszę Państwa, Helen Hunt, amerykańska aktorka filmowa. Grała m.in. w obrazach Czego pragną kobiety, Pocałunek śmierci, Bob Roberts, Peggy Sue wyszła za mąż czy Twister. A za rolę kelnerki i samotnej matki w filmie Lepiej być nie może otrzymała w 1997 roku Oscara. I tak się składa, że Helen Hunt jest jedyną aktorką, która otrzymała w tym samym roku Oscara, Złoty Glob i nagrodę Emmy. Idziemy dalej do roku 1968. Wtedy powstały dwa zespoły filmowe. Zespół filmowy Wektor, którego kierownikiem literackim był Ernest Bryl. Grupa zrealizowała m.in. obrazy Dzień Oczyszczenia, Sól Ziemi Czarnej, Krajobraz po bitwie czy Perła w koronie. I tego samego roku powstał także zespół filmowy Nike, któremu przewodzili Stanisław Grochowiak i Józef Lenart. I ta grupa zrealizowała m.in. obrazy Ostatni Świadek, Dziura w ziemi czy Epilog norymberski. Zespoły istniały do 1972 roku. I na koniec bardzo ważna premiera filmowa. W 1994 roku na ekrany wszedł film Król Lew. Fabuła filmu pokazuje losy Simby, młodego lwa, który pokonuje szereg przeszkód, by zostać królem lwiej ziemi. Muzykę do Króla Lwa skomponowali Elton John i Hans Zimmer, słowa napisał Tom Rice. I ścieżka dźwiękowa oraz utwór Can You Feel the Love Tonight zostały, proszę Państwa, uhonorowane dwoma Oscarami za rok 1994 w kategoriach Najlepsza oryginalna muzyka filmowa i Najlepsza oryginalna piosenka filmowa. A ja myślę, że przy takiej rocznicy grzechem byłoby tego utworu nie posłuchać. No to słuchamy. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. Kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors, when the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. Feel the love tonight. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Can you feel the love tonight? Ponadczasowy utwór z ponadczasowego filmu, który myślę, że kochają zarówno dzieci, jak i dorośli. Dziś mija 27 lat od jego premiery, Król Lew. Zmienimy teraz nieco muzyczny klimat i skręcimy, proszę Państwa, w stronę funkowych, gitarowych brzmień. Miałam wczoraj niezwykłą przyjemność pojawić się na koncercie, moim zresztą pierwszym w tym popandemicznym sezonie, a był to koncert ekipy Beluga Stone, polski duet w składzie Jędrzej Dudek i Maciej Sondi, choć wczoraj, przedwczoraj na scenie w dużo większym koncertowym, pięcioosobowym składzie. No i jako, że to był bardzo dobry koncert, to pomyślałam, że podzielę się z Państwem jakąś namiastką tego wydarzenia i posłuchamy utworu, który całe wydarzenie rozpoczynał, a przy okazji jest najnowszym numerem ekipy Beluga Stone. Your Mind is Crushing. Thank you. Beluga, Stone i ich instrumentalny funk Your Mind is Crashing. I jeszcze przy tych dwóch panach na moment pozostaniemy, bo tak się składa, że duet Beluga Stone to także trzon ekipy P-Unity, funkowego warszawskiego składu. A że ten zespół ma na swoim koncie świetny album Pulp z chyba najlepszym w ich karierze numerem, w którym gościnnie udziela się raper Kuba Knap, no to myślę, że mam w końcu doskonałą okazję, żeby z Państwem tego numeru posłuchać. Funk jest, czyli kawałek, który uratuje każdy poranek. Funk jest, aha. B to U. Kuba Knap, tak. Funk jest. Ui. Jak fan gra, inicjał J. Dilla, mam na full mi bangla, beat mantra, genotyp starcza, da we krwi jak sangria. Leje się wersem po moich rapkaczkach, moja matka mówi tym samym językiem, z CD-ku Forza, mem testamentu, odczyt, błękitna krew, rodowód na ekspedicie, czarny herb rodowy, prosto z tłoczni to brat, babka na kakań, solo, Prince Polo, Superman, lover, ej to ptak czy samolot, co? Spytaj swoją Bambi o to, cel to biodra, droga to nie torba z flotą, jestem po to, by funk przemieścić, skamieniałość lęczwi, mój wróg największy, gruby nie pytają o taniec, gruby mówią kręcznie, grube poki robią grube kroki, aż krok taneczny, to wiesz, że to B, to U, to N i ty, imię Georgia wysyłam do słucha, film te bity bez spiny. Gadam językiem ojców, pada panioty na śniadania, jada old school. Śmierciego, nie chodzi o mój głos, niechaj ma nic nowego, nuda, spytaj swoją fokę, kto ją tak rozbuja. Jedna rodzina zjednoczona pod grubem PU i Kuba Knap, oczywiście jeśli lubisz fan. Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią funk co to noc, drugi prawie pełnią twą. Jeśli czujesz jakiś swąd, to jeden z drugim wziął. Kładą grób co w drugie prawie, że urwamy mapy, czyli te mapy bombą. Knapini, płat, P-Unity, Polska, Polska, ten sam ból. Aha. To idzie tak, suweniu. Siema nione, siema luje. Funk jest, co mógłbym rzec w tej preambule. Bas jak piłek, synty jak kicie. W praktyce każda z kocic mnie waruje. Więc kicz kici, a nie guć guć. Stykiki, a nie awantury. Z kolebki dziedziny, królu przemysznicy. Maestro Knapini, i guć z P-Unity. Brud z natury mam, przyjść losku. Ty rób suruburu, jak lejzy łam na wosku. Każda ballada to rzemiosło. Z prawdą wieczną jak One Love od Growa po Five Pop. Stilo typu HWDP, na które się składa miłość, wiara i chęć i wolność. Kto ty kluby spala? Co się tu w ogóle? Urwałem się po prostu na drodze. Morda. Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią fan co noc. Jeśli czujesz jakiś swąd, to jeden z drugim wziął. Ładą grów, co rusza by po naszym czom. Jeśli słyszysz jakiś hałas, to jeden z drugim białas robią fan co to noc, drugi prawie wszedł. P-Unity i Kuba Knap ze swoją niesamowitą energią. A ja mam dla Państwa pogodę na dziś. Otóż tak się składa, że w południowo-wschodniej połowie kraju dzisiaj pogodnie. Na pozostałym obszarze niestety zachmurzenie umiarkowane, stopniowo od północnego zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z opadami gradu. A w czasie tych burz opady deszczu lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem, około 23 stopnie w centrum, do 27 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Like that, you wanna try that? It's like a flashback, so shake your ass back. I got the boss to rock the saucer, funk a blueser, any groove to make you move, cause taking you to another landscape is my mandate. I'm highly animated, even though I'm decomposing, so if your feet is frozen, I'ma die to see you open. Rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake your bank, do whatever it takes. Gravitational pull, I have you making a fool out of yourself on the dance floor. Doing backspins, running man and more. Party down with vigor and candor. Come into the jam or look like a landlubber. And do the aqua boogie, win lots of goodies. Baby, pop the Gucci while the turntables is talking to me. It's awfully groovy seeing all the treasure and the booty. And the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. And when the MC rhyme and the DJ spin, I want y'all to just get down. Now while the MC rhyming and the DJ cutting, I want y'all to just get down. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake the pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake your bank, do whatever it takes. I wanna get down lower than Atlantis, going toe-to-toe with an enchantress. Get funkier than Funkadelic wearing Pampers, while you eggheads is on the wall preparing answers. Sharing transcripts while we over here dipping and dancing, rhythm romancing. Wallflowers giving no action, nope. All hours chilling and maxing, so relaxing. Opposites attracting, I'ma toss my hat in. Lost when the track spin, like I'm on a crack bench. Jiggling and wiggling, freaking booty, speaking to the cutie, so belligerent. No religion, just bonk the feed on. You'll feel reborn. Negativity, we just dead it like decon. Better lift your feet and just measure the beat on the pulse when it respawns. Tap your toes and clap your hands. Come on, trace the globe and shake your pants. Just twist your hip and do the dip. Come on, shake the bank, do whatever it takes. Rock the House, rok 2001 i pierwszy album grupy Gorillaz, zatytułowany po prostu Gorillaz. Doskonale jest wrócić do tych nagrań i na chwilę cofnąć się w czasie. Ale to oczywiście nie koniec tej podróży. Teraz cofniemy się jeszcze o parę lat, dokładnie do roku 79. Chwilę po godzinie 5 na trójkowej antenie pojawił się utwór Rapper's Delight ekipy Sugar Hill Gang i pytałam Państwa, skąd pochodzą sample z tego utworu. No to w takim razie czas w końcu na rozwiązanie zagadki, którym jest prawdziwy taneczny dyskotekowy klasyk Good Times i Chic. Mam nadzieję, że chociaż na chwilę udało się Państwu przenieść w jakąś dyskotekową przestrzeń i zrealizować nawet dwuminutowy taniec. Czas na kalendarium muzyczne, które zaczniemy od roku 1843, więc cofamy się o wiele lat. Wtedy urodził się, proszę Państwa, Edvard Grieg, norweski kompozytor pochodzący ze Szkocji, nazywany Chopinem Północy. Był także pianistą i dyrygentem i twórcą Narodowej Szkoły Norweskiej w muzyce. Zmarł 4 września 1907 roku. A w 1921 roku, czyli dokładnie 100 lat temu, urodził się Errol Garner, amerykański pianista i kompozytor jazzowy, który pierwszych nagrań dokonał z Charlie'm Parkerem. Zadebiutował albumem The Elf, który nawiązywał do jego przydomka scenicznego. W latach 50., 60. i 70. objechał z koncertami całą Amerykę i występował w najbardziej prestiżowych klubach. Gościł także na festiwalach w radiu i telewizji, a jego album Concert by the Sea jest do dziś żelazną pozycją większości kolekcji płytowych. Dalej idziemy do roku 1946. Wtedy urodził się Demis Roussos, grecki piosenkarz muzyki pop. Szczyt jego kariery przypadł na lata 70., kiedy nagrał kilka płyt, które znalazły się na najwyższych pozycjach list przebojów. Jego najbardziej znane piosenki to Forever and Ever, My Friend the Wind czy Goodbye, My Love, Goodbye. A dalej przechodzimy do premier płytowych. W 1981 roku ukazał się debiutancki album brytyjskiej grupy Duran Duran, zatytułowany po prostu Duran Duran. Płyta wywołała ogromny entuzjazm i stała się jednym z klasycznych albumów dekady, propagując w Wielkiej Brytanii i w całej Europie Zachodniej nurt New Romantic. Szybko uczyniła też z kwartetu Duran Duran idola nastolatków, a nawet, proszę Państwa, samej księżnej Diany. Zespół szybko okrzyknięto najlepiej ubraną grupą roku, a album Duran Duran stał się niezmiernie popularny w Australii, Wielkiej Brytanii, a nawet w Japonii. A w 1989 roku ukazał się debiutancki album amerykańskiej grupy Nirvana Bleach. Płytę wydała niezależna wytwórnia Sub Pop Records. Początkowo sprzedaż albumu szacowano na 30 tysięcy kopii, jednak po sukcesie następnego albumu zespołu Nevermind fani grupy zaczęli kupować również mało znany dotąd debiut zespołu i ostatecznie album osiągnął w Stanach Zjednoczonych status platynowej płyty. I na koniec rok 1996. Wtedy zmarła Ella Fitzgerald. Jedna z najwybitniejszych śpiewaczek w historii jazzu, nazywana pierwszą damą piosenki. Karierę solową rozpoczęła na początku lat 40. XX wieku, śpiewając w klubach i teatrach Nowego Jorku. A po II wojnie światowej występowała m.in. w zespole Jazz at the Philharmonic, z którym koncertowała w całej Europie. A ja przyznam Państwu, że absolutnie uwielbiam ją w duecie z Louisem Armstrongiem. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it. Heaven, I'm in heaven, heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, dance with me. Cheek to cheek i fantastyczny duet Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. A ja, kontynuując jeszcze muzyczne kalendarium, przypomnę Państwu o jeszcze jednych urodzinach. W roku 1969 urodził się, proszę Państwa, Ice Cube. Amerykański producent muzyczny, raper, aktor i przy okazji producent filmowy. Znany z tego, że często porusza w swoich utworach problemy społeczne i polityczne. A ja się mocno zastanawiałam, jaki utwór z tej okazji dla Państwa wybrać i wybór padł w końcu na doskonałe Check Yourself. Yourself, 'cause I'm bad for your health. I come real stealth, dropping bombs on your moms. Fuck call alarms. Do a foul crime, I'm the nigga with your Alpine. Started 4-6, so always let tricks know and friends know we got that endo. No, I'm not a sucker, sitting in a house of pain. And no, I'm not the butler, I'll cut ya, head cut ya. You say you can't touch this, and I wouldn't touch ya, punk motherfucker. Here to let you know, boy, oh boy. boy, I make dope. But don't call me dope, boy, this ain't no fucking motion picture. A guy or a bitcher, my nigga get witcher and itcher, taking that yak to the neck. So you better run a so shit. So go on and tickety-check yourself before you wreck yourself. Tickety-check yourself before you wreck yourself. Yeah, come on, check yourself before you wreck yourself. Cause shotgun bullets are bad for your health. Tickety-check. The Cuban and they get played, cause they bitch made pulling out a switchblade. That's kinda trifo, cause that's an IFO. AK-47, assault rifle. Hold the 50, I'm nifty pal. Got a new style. Watch out, man. I hate motherfuckers claiming that they floating bank, but steady talking shit in the holding tank. First you wanna step to me, now your ass screaming for the deputy. They singing a Charlie Baker Denver row. Now they running up in your snow. Your guard used to be the dime one, now your name is just Twine. Switch it, snap it, rolling your eyes and neck. You better run a check. So tickety check yourself before you wreck yourself. Come on and check yourself before you riggedy wreck yourself. So tickety check yourself before you wreck yourself. Big dicks in your ass is bad for your health. Tickety check. Pump. Yeah. Tickety check. Yeah. Yo, you're the niggas again. But yo, y'all need to check yourself. You know what I'm saying? Cause niggas is definitely going off. Word is born. Word is born. If you're foul, you better run a make on that license plate. You could have had a V8 instead of a Trey 8 slug to your cranium. I got six and I'm aiming them. Will I bust or keep you guessing? Cause fuck you when that shit just stressing. Bitch, get off the wood, you're no good. There goes the neighborhood hooker. Go ahead and keep your draws, giving up the claps. And who needs applause at a time like this? Pop your Gucci and your debt. Bitch, this is a Miami hurricane head. Sprung, niggas for her lips and lungs. Nappy duck out, get the fuck out. Cause women like you gets no respect. Bitch, you better run a check. So tickety-check yourself before you wreck yourself. So tickety-check yourself before you wreck yourself. Come on and check yourself before you riggedy-wreck yourself. Cause bitches like you is bad for my health. So tickety check yourself before you wreck yourself. So tickety check yourself before you wreck yourself. Come on and check yourself before you riggedy wreck yourself. So tickety check yourself before you wreck yourself. So tickety check yourself before you wreck yourself. Come on and check yourself before you riggedy wreck yourself. Cause the lynch mob is bad for your health. 9 Trey, we mix. Old school tip. Check yourself i dzisiejszy solenizant Ice Cube. No i tak się złożyło, że tym bardzo pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Trójka Budzi. Oczywiście jeszcze pojawi się jedna piosenka, także bez obaw, ale zanim to ja się z Państwem pożegnam. Nazywam się Justyna Grabasz i bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność. A kończymy niezwykle wakacyjnym remiksem doskonałej DJ-skiej ekipy The Very Polish Cut Outs. Krystyna Prońko w tanecznej wersji Byłeś, jesteś, będziesz mój. Do usłyszenia.